Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Przed chrztem i dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Średniowieczne zwyczaje, ale uniwersalne problemy. A tutaj nagle nastolatek, czas pryszczy, burzy hormonów i 3 przyrodnich braci. Na 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla i na 100-lecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Od poniedziałku między 13 a 15 w Trójce i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 dzień czerwca, piątek, szóstka, czyli krótko mówiąc celująco. Takie pytanie się pojawia. Cel czy droga? Proszę Państwa, z nami, z Trójką, z programem trzecim. Jedno i drugie na pewno osiągniemy. My 6 wspólnie, a po drodze to i pozytywna motywacja, i przyjemność bycia razem, i muzyczne rarytasy, czas na bieżąco, aktualna pogoda, na pewno kalendarium muzyczne i to nie raz, ciekawostki, zapowiedzi i na pewno serwisy. A pierwsza informacja jest taka, że 41 lat temu premierę właśnie 6 czerwca miała teraz już kultowa gra Tetris. I my właśnie tak doskonale dopasowani z samego rana. Halina Leszczyńska, Michał Żołądkowski. Proszę Państwa, zapraszamy, a na początek muzycznie, jak słyszymy, jakże przyjemnie, w zasadzie takie echo audycji dzisiejszej Trójka pod Księżycem. The Ho of the Moon, czyli grupa Waterboys. Dzień dobry. While you just stayed in your room, I saw the crescent. Trójca, właśnie na Westie dzisiaj w Polsce burze w postaci tej najbardziej obfitej również chwile z gradem. Takie są przynajmniej twierdzenia synoptyków, te najświeższe wyładowania z tego co widzę również na północy i na wschodzie. Najładniej dzisiaj i najspokojniej w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie i w Lublinie. Temperatura maksymalna od 20 stopni w Trójmieście do 27 w Opolu. 10 minut po czwartej. Proszę Państwa, to będziemy się teraz kołysać. Polski regał z lat 80. W zasadzie takie dary ogrodu. U mnie no już tuż i wiśnie obrodzą. Tymczasem na wejście od realizującej Haliny Leszczyńskiej dostałem ogromną, przepyszną truskawę. Baszka przed momentem wjechała z kawą. No i tego Państwu na wstępie tego dnia życzę, byście czuli się Państwo dopieszczeni. Jakże to ważne i przyjemne jest w życiu, by było czuć ogrodu serce. Dab w Trójce. W ogrodzie, gdzie czas leniwy powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych par. Gości, gdzie gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie rozjaśniał, gdzie nigdy płoty. W moim ogrodzie, gdzie długa zima zmroziła wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał.

Coś mi świta, 19 minut po czwartej, trójka włączona, czyli można robić co się chce. Bajki na przykład sobie czytać. Taką to my dziś będziemy czytać przez cały dzień. Ciąg dalszy przygód Pisi Gongoliny. Radio nie od dziś wiadomo, radio to teatr wyobraźni. Taką trójkę to też między bajki można śmiało włożyć. Proszę Państwa, pielęgnowanie w sobie dziecka, jakże to jest ważne, by ten czas mijał z wieloma momentami zachwytu. Muzyczny zachwyt to też, bo właśnie przechodzimy do kalendarium muzycznego. 1962 rok, czyli 63 lata temu. Właśnie 6 czerwca w studiach przy Abbey Road odbyła się pierwsza sesja nagraniowa The Beatles. Za tę sesję każdy z muzyków otrzymał gratyfikację w wysokości 7 funtów i 10 szylingów. Nagrali wtedy 4 piosenki. Jedna z nich, właśnie ta, pierwszy singiel już za moment. Trójka włączona z samego rana. No zdecydowanie słychać to, co najważniejsze, Love Me Do. Trójka. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi,

Słucham i przypominam sobie moja pierwsza płyta CD, płyta kupiona na warszawskim Wolumenie, na bazarze na Bielanach, dawno, dawno temu, Dire Straits, Brothers in Arms, no i właśnie z tego CD też przy okazji wspomnienie MTV, tych złotych czasów MTV, Money for Nothing z podśpiewującym Stingiem. On, czyli Sting do szóstej też się uaktywni, ale solo. Natomiast jeżeli chodzi o Roxette, to mówi się zazwyczaj duet, tak jak teraz chociażby o Depeche Mode, ale to przecież całe zespoły, muzycy nie z tej pierwszej linii, przecież też są niezwykle ważni. Takim był, jeżeli chodzi już o Roxette, Pelle Alsing, to był perkusista grający od samego początku w zespole. Zmarł rok po Marii, a gdyby żył, to dziś, tak jak Steve Vai zresztą, obchodziłby 65. urodziny. To na dowód tego, że pamiętamy z dobrą energią w Trójce teraz Roxette. God then was blessed by the gods of me and you.

Piątej PRL w Trójce, to też przy okazji ciekawostka. 6 czerwca w 1962 roku otwarto pierwszy w kraju Super Sam. To było w Warszawie, przy ulicy Puławskiej 2. Jedno z najwybitniejszych osiągnięć modernizmu w Polsce i po latach tak to zostało uszanowane i docenione, że w 2006 roku budynek został zburzony. Ktoś po prostu zdecydował, że przestał być super. To teraz rok 1986. U nas nadal oczywiście PRL, a w życiu grupy Genesis to bez wątpienia ważny czas. 6 czerwca premiera nowej płyty. 13 w dorobku. Jej tytuł, tak jak tego utworu, Invisible Touch. Ooh, well, I-